dzieci syrop. Solevitum Junior. To już wiem, co od jutra będzie brać mój Krzyś i co ja. Solevitum Junior. Pyszny syrop z witaminami D3 i K2. A dla dorosłych Solevitum D3. W promocji 15 kapsułek gratis. Aflofarm. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 27 grudnia, jest 13. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. W pobliżu wyspy Reunion na Oceanie Indyjskim ratowano polskiego żeglarza. Dryfował 7 miesięcy. Mróz zbiera śmiertelne żniwo. Tej nocy zamarzła jedna osoba, informuje Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. To będzie największe zalesianie w historii planety. W Amazonii zostaną posadzone 73 miliony drzew. W pobliżu wyspy Reunion na Oceanie Indyjskim Straż Przybrzeżna uratowała polskiego żeglarza. 54-latek miał przez 7 miesięcy dryfować między wyspami Indonezji, Malediwów i Mauritiusem. Jak podaje stacja France Info, żeglarz ma na imię Zbigniew. W maju wypłynął z Komorów, wysp położonych między Madagaskarem a kontynentem afrykańskim, i skierował swoją łódź w stronę południowej Afryki, gdzie zamierzał podjąć pracę. Jacht uległ uszkodzeniu, a jego właściciel stracił łączność i nawigację. Alain Jetong ze Służby Ratownictwa Morskiego Reunion Zamorskiego Departamentu Francji powiedział, że do akcji ratunkowej doszło w poniedziałek wieczorem. Coś takiego zobaczyłem po raz pierwszy w życiu. Teraz potrzebna jest pomoc administracyjna. On potrzebuje jedzenia i pieniędzy. Marsz jest całkowicie połamany, ster podobnie. Twierdzi, że jest inżynierem. Mamy nadzieję, że sam naprawi swoją łódź. Jak powiedział niefortunny żeglarz, jego jedynym pokarmem była jedna paczka zupki chińskiej na 2 dni. Przez cały czas podróży towarzyszył mu kot. Ostatniej nocy jedna osoba zmarła z wychłodzenia. W ostatnich dniach doszło też do przypadku śmierci z zaczadzenia, informuje Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Od początku listopada przez wychłodzenie organizmu zmarło 15 osób. Do ostatniego śmiertelnego przypadku doszło w Płocku. Rzeczniczka centrum Anna Adamkiewicz apelowała o powiadamianie służb o osobach potrzebujących pomocy. Niestety jedna osoba zmarła z powodu wychłodzenia organizmu. Warto po raz kolejny przypomnieć i zaapelować, że jeżeli wiemy o jakichś osobach, które mogą potrzebować pomocy, jeżeli wiemy, że ktoś śpi w nieogrzewanym domu, albo jeżeli po prostu widzimy na ulicy osobę, która może potrzebować pomocy, nie wahajmy się, zadzwońmy pod numer alarmowy. Od początku października z powodu zaczadzenia zmarły 22 osoby, ostatnia w Wigilię. Warto montować w domach czujniki wykrywające bezwonny dla człowieka tlenek węgla. Rosyjskie Centrum Kosmiczne nie może nawiązać łączności z satelitą Angosat. Urządzenie należące do Angolii wyniosła na okołoziemską orbitę rosyjska rakieta. Start nastąpił z kosmodromu Bajkonur 26 grudnia. Angosat to pierwszy satelita Republiki Angolii. Miał być wykorzystywany przez angolskie firmy telekomunikacyjne. Za umieszczenie urządzenia na odpowiedniej wysokości odpowiadał holownik fregata. Tylko raz nawiązał on kontakt z Ziemią i łączność została zerwana. Kilka tygodni temu taki sam holownik miał umieścić na okołoziemskiej orbicie 19 satelitów należących m.in. do Rosji, Stanów Zjednoczonych, Niemiec, Szwecji, Kanady i Japonii. Jednak w wyniku awarii systemów pokładowych Centrum Kontroli Lotów utraciło kontakt z urządzeniem, które najprawdopodobniej spadło do Oceanu Spokojnego. Nie można wykluczyć, że podobny los spotkał satelitę Angosat. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. To będzie największe zalesianie w historii planety. W Amazonii zostaną posadzone 73 miliony drzew. Amazońskie lasy deszczowe są stopniowo wyniszczane od lat 70. Drzewa wycina się przede wszystkim pod uprawy i hodowlę bydła. Największe połacie lasu zostały wytrzebione w Brazylii. Teraz ludzie próbują choć w pewnym stopniu zrekompensować to, co zabrali naturze, mówi Helena Krajewska z serwisu iberameryka.pl. Zdecydowanie jest to krok w dobrą stronę, tylko pytanie, w jakim stopniu to się przełoży na faktyczne zalesianie Amazonii. Trzeba pamiętać, że Amazonia jest ogromnym obszarem. Inicjatywa dotyczy zasadzenia 73 milionów drzew, co można porównać do 30 tysięcy boisk piłkarskich, więc można sobie wyobrazić ogromny to obszar, ale jeżeli mówimy o Amazonii, faktycznie jest to kropla w morzu potrzeb. 40 lat temu Amazonia zajmowała 4 miliony kilometrów kwadratowych. Teraz lasu jest o 20% mniej, dodaje Piotr Stanisławski z portalu Crazy Nauka. W latach 70. wycinka drzew w Puszczy Amazońskiej rozpoczęła się na ogromną skalę. W latach 90. to szaleństwo wycinania lasów amazońskich było najbardziej rozpędzone. Na szczęście od 2002-2004 roku tempo tej wycinki się radykalnie zmniejszyło. To jest efekt trochę gospodarczy, trochę tego, że wprowadzono intensywny monitoring satelitarny.

Nawiążemy dzisiaj już do nadchodzącego weekendu. Pod koniec audycji przeprowadzimy typowy, balowy trening. Jeżeli ktoś nie za bardzo pamięta, czy roszada ma być przed lansadą, czy po, albo w którym momencie wieczoru należy zaproponować tańczenie białego tanga, to za kilkanaście minut wszystko się wyjaśni. Najpierw jednak powtórka z historii. Poczet królów i książąt polskich. Śpiewająco przypomną kolejno Czesław Mozil i traperzy z Nadwisły, a o wielkich bitwach, które zmieniły, albo przynajmniej mogły zmienić losy świata, opowiadać będą kompania satyryczna M3 i jako pierwsi rycerze według Andrzeja Waligórskiego. Rycerzy trzech, Ketli Kołodziejowski za głowa, krewni na spech, wszystkim nam się Basienka podoba. Zwalczcie tę chuć, inny cel wam historia wyticza. To jest prawa. Musicie knuć, musimy knuć, jak się pozbyć tu Halbejowicza. Oj, niedobrze, koledzy, niedobrze, nie. Komunikacja na dzikich polach coraz gorsza, zamiast coraz lepsza. A dyliżanse mają straszne opóźnienia. Uwaga, uwaga, spóźniony dyliżans z Raszkowa wjeżdża na Majdan III. To jako żywo to głos pannej Zosieńki Boskiej. Tak, proszę pana. Pan hetman Dobrodziej umieścił ją na stanowisku dyżurnej ruchu. Ruchu. Prosimy odsunąć się od hutoru. O, jedzie chyba dyliżans, co? Nie. Jest. Witajcie, waszmościowie. Otóż jestem. Cześć, panie Muszalski, cześć. Właśnie widzimy, że pan jesteś, tylko nie wiemy, proszę pana, po co. No, jakże to po co? Przecie wezwałeś mnie, waszmość, listem przesłanym przez umyślnego. O, proszę. Co tu pisze, proszę? Pokaż pan, no, co proszę tu pisze. Bardzo. Co tak? Aha. Panie Muszalski. Co? Nic, ten list tak się zaczyna. Aha, no to czytaj, weź dalej, proszę. No dobra. No. Panie Muszalski. Co? Przebóg gorze mi, proszę pana, gorze. Gorze, bracia, i wam, gdy sklerozis... Gdy sklerozis oficjerów atakuje, proszę pana. Daj pan, ja przeczytam ten list. Gdzie to? Zaraz. Proszę. Aha. Panie Muszalski. Co? Srogi luśnia! Staję! Staj no, proszę pana, chłopie, za panem Muszalskim i gdyby on jeszcze raz zapytał się, co, tedy daj mu buzdyganem po łbie. Się robi, tak jest. Tak. No, to ja czytam. Panie Muszalski. Słucham. Prać? Prać! No to... Nie, to chyba za mocno, żeś go młoci jakiś przywalił. To ostatecznie to pierwsza cięciwa Rzeczypospolitej. Pierwsza. Przecie on krótkowic, więc gdy zacznie strzelać, to przede wszystkim swoich trupem kładzie, a do przeciwnika i tak nie donosi, gdyż nie dość, że zdechlak, to jeszcze, proszę pana, moczy morda. Wasz mi srogi luśnia, melduje się. Spocznij, luśnia, spocznij. Jak mówię, moczy morda, to nie musi za każdym razem dotyczyć ciebie, młocie jakiś. Tak jest. Ale może również być adresowany, proszę pana, do kogoś inszego, na przykład do pana Zagłoby. Tak, albo powiedzmy do pani komendantowi Włodyjowskiej. Do pannej Zosieńki Boskiej. Też, jak najbardziej. Zosieńka lubi sobie. O to się jedzie. Uwaga, opóźniony dyliżans pod Cecory wjechał na Majdan II. Ojej, no popatrz, Michałku, jeszcze w 1620 bodajże była ta klęska pod Cecorą, prawda? Taka udana, a dopiero teraz niedobitki przyjechali. Co za opóźnienia w tej komunikacji. Uwaga, pani hetmanowa Żółkiewska proszona jest o zgłoszenie się do informacji. Wreszcie ją, proszę pana, poinformują i że Turkowie Żółkiewskiego zaciukali. Halo, pani Żółkiewska proszona jest również o odbiór paczki. Urżnęli, ale widocznie odesłali. To uczciwi ludzie. O, ale widzę, że pan Muszalski oczeźwiał. Co to znaczy, panowie? No, gdzie ja jestem i która godzina? Jak ja się nazywam? We Chrebtniowie, panie Muszalski, we Chrebtniowie. Z tym, że nie wiadomo po co. Jak to po co? No, otrzymałem od pana Wołodyjowskiego list, nie? W którym pisało tak. Panie Muszalski, przepraszam, ktoś mnie wołał? Nie, no to wydało mi się. Obóż, w onym liście pisało tak. Panie Muszalski, Słucham? Luśnia! Stań no za nim i tego go tam. Dobrze, tak jakby... Uwaga, uwaga! Spóźniony dyliżans dla uczestników bitwy przy Sierocym Brodzie odjedzie z Majdanu Pierwszego. Proszę wsiadać, drzwi zamykają. Przebóg, już wiem. To my mieliśmy wziąć udział w onej bitwie i dlatego zaprosiliśmy pana Muszalskiego. Ktoś mnie wołał? Jezu! No, nie żartujcie już, panowie. Bierzmy go pod pachy i wnośmy do dyliżansu, bo bitwa się jeszcze bez nas rozpocznie. Nasz przeciwnik, Azba Bey, na pewno już tam czeka. Ależ skąd, proszę pana, u tej dziczy po multańskiej stronie opóźnienia jeszcze większe niż u nas. Jakby nie było, siadamy w dyliżans i jedziemy. Szable w dłoń, szable panowie! Szable w dłoń! Szable w dłoń! Łuki, miłki, a łupy wziąć drogi. Hajda na koń! Okażemy się godni epoki, ruszamy w bój. Ruszacie w bój! Aby Baśkę uwolnić od zbója. Tatarzyn zbój! Okrutny zbój! Nie zwycięży nas nigdy praw. Nie ma dzisiaj tutaj Mieszka, Mieszko tutaj już nie mieszka. Prostych ludzi zachwyt i zdumienie budzi. Dał korzenie, dał początek i wprowadził nowy wątek w tej historii, co do dzisiaj męczy Sławka, bawi Krzysia. Dziwi także Wiesia Prata, choć ma ledwo 4 lata. Uznasz wielki prostoprasta, nie posłuchał ojca piasta. Ani Magnus Mejrze Pichy, chociaż jedni z wyjście pozostało jedno, chcić i zemić się z królewną. Viva Boregi królowa, lub miłość nie nas królowa. Viva Boregi królowa, lub miłość nie nas królowa. I tak do dnia dzisiejszego nie ma króla mądrzejszego. Witam państwa, znajdujemy się w miejscowości Grunwald, przed nami mecz towarzyski między gospodarzami FC Bayer Malbork a Jagiellonią Kraków. Gospodarze często nazywani krzyżakami w tradycyjnych białych koszulkach z czarnym krzyżem, natomiast goście przeważnie w kolorze biało-czerwonym. W FC Bayer Marienburg, gdyż tak właściwie powinniśmy mówić, plejada gwiazd z kapitanem Urlichem von Jungingenem i obrońcą Henrym von Plauen na czele. Dwójka nowych napastników z Anglii, William Cartney i Francuz Jan Zaragoni. Po stronie polskiej 3 nowe transfery. Witold Książę i Rusłan Kniaź z Tatara Wilno oraz Borys Bojar ze Spartaka Smoleńsk. Kapitanem drużyny jest oczywiście Władek Król Jagiełło. Drużyny już są na boisku, świeci piękne słońce. Właśnie następuje tradycyjna wymiana gadżetów. Ze strony krzyżackiej dostajemy 2 miecze. Na uprzejmości ze strony polskiej straż przyboczna pokazała nowy, zaczerpnięty z Anglii gest jedną ręką. Po stronie polskiej małe zamieszanie, ale widzę, że miecze mają już swoich właścicieli. Rannych posprzątaną, teraz małe ruchy obu drużyn, śpiewanie hymnów i proszę państwa, nasi zaczęli. Ruszamy prawą stroną, szybki atak na prawe skrzydło. Kniaź do Witolda, ten do pułapka, jedna, druga, jeszcze nie koniec, zamieszanie. Kniaź stracił chyba głowę, Witold strzela głową. Niestety kniazia Niemcy przejmują inicjatywy, nasi cofają się. Akcja cały czas na prawym skrzydle, krzyżacy naciskają, nasi zepchnięci, walka o róg. Krzyżacy chyba jednak nie zdobyli rogu, nadal go słychać. Zamieszanie, Witold poza łiskiem gna do lasu, coś się dzieje. Część zawodników Bayernu pognała za nimi, to jednak duże emocje. Jest ze mną Jurand ze Spychowa, który w minionych rozgrywkach odniósł poważną kontuzję i dzisiejszy pojedynek ogląda, jak może, ze mną. Jurand, jak oceniasz spotkanie? Zgadzam się z tobą, ja też czarno to widzę. Wróćmy jednak na boisko. Polacy ruszają środkiem, zamieszanie. Niemcy strzelają niecelnie. Nasi w ataku, krzyżacy wszystkie siły na środku. I jakie starcie? Zawisza czarny, pchnął von Stromaten, przywraca się na ziemię. Ktoś zdejmuje mu but i zegarek. Von Plauen ścina z nóg maczka, ten padł na murwę. Zacięty pojedynek. Inicjatywę przyjmują Niemcy. Do akcji włącza się kapitan krzyżaków Jungingen środkiem pola. Jungingen, czy ktoś go zatrzyma? Na boisko wkracza Witold i Jungingen przed polem. Janko z Oleśnicy, co za uderzenie. Dziękujemy ci.

Ja na przykład wiem, że taki brzdęcki nie może tańczyć walca figurowego. No nie może. Nie ma tego wkolysania się w rytm, bo z tym się trzeba urodzić. Bo jeżeli poddamy ekspertyzie niezbędne warunki uczestniczenia w balu, to trzeba mieć A. frak, B. talent, C. 3 zapasowe kołnierzyki. Kołnierzyk pierwszy zmienia się zwykle po walcu. O, proszę, voilà, jest i walczyk. Panowie, proszę panie do walca. Czy mogę panią prosić do walczyka? Nie, ale nie panią, tylko panią. O tak, dziękuję, proszę. Nie, ale prawą nóżką, prawą. Nie, ja prawą, pani lewą. Doskonale. A gdy poleczkę skończy muzyka, to cóż zatańczyć tylko walczyka. Drży w twych ramionach kibicji wiotka. Panowie, kumko, panie do środka. Ciche mi uszko, szepcesz pytanie. Para za parą podziękowanie. A teraz dłuższa przerwa i do toalety. Tak, ogólne spojrzenie w lustro. Lewy wąsik jak gdyby troszeczkę leży. Fiksatuarem. Go, tak, doskonale. A teraz zmiana kołnierzyka, prawda? I ogólne spojrzenie. Doskonale. No i teraz pozostawia się swobodę działania. Można w rozmówkę towarzyską się wdać o tym, owym, o najnowszych ewenementach, o wojnie rosyjsko-tureckiej, a potem oczywiście do bufetu. Śledzi się oczywiście unika, zwłaszcza damy, względy bon tonu i kwestie, że tak powiem, oddechowe. No bo prawda, mówisz, dodamy pani jak róża, a tu ci nagle nie, i kontrast. Dlatego radziłbym coś lekkiego, jak limoniada, kremik, wafle i w ogóle lekko. Polska kuchnia to nie jest kuchnia na balu. O, nie. Takie zrazy z kaszą i kontredans. Albo flaki z pulpetami i walc z figurami. Czyste nieporozumienie, prawda? Zwłaszcza, że są tańce wymagające lekkości, miękkości, płynności. Taki lancier na przykład, co? Maestro zaczął grać lansiera. Wupermy, he, madame, nie spa. Ach, ta muzyczka mnie rozbiera. Pary do środka i raz, i dwa. Teraz szosę i wyrzut nóżki. Ach, pani się w tańcu tak nie kupuje. Proszę mi podać znów paluszki. Zwrota druga, monsieur Carré. Grand chien. Para za parą. Doskonale, para brewo, para brawo. Dwie pary, świetnie! W punkcie balu dla człowieka poważnie traktującego swoje powołanie niezbędne jest skupienie. Więc przede wszystkim zmiana kołnierzyka. A następnie, jeżeli chodzi o flirt, to radziłbym coś lekkiego. O wiośnie, o słowikach. A najlepiej przejść do rozmowy do starszych pań. Taka rozmowa z kobietą poważną, stateczną, starszą, powiedzmy, prawda, 30-letnią, prawda? Rozmowa, która już nie wymaga, prawda, możliwości, pardon, erotycznych. Otóż taka rozmowa w tym punkcie balu jest najlepsza, albowiem zbliża się uroczysta chwila. Nóg czuje drżenie serca, żar. Panowie, proszę do kadryla. 20 kilka czeka par. Wszędzie tak, tri, nie sprawiający. Teraz to rodował. A na to pasyku. Obrót w prawo, a na rier, aż dół. Jeżeli na początku mówiłem o posłannictwie, to miałem na myśli obecny moment balu. Moment, prawda, w którym przeciętny bywalec myśli, prawda, o łóżku, a w wodzireja wstępuje szlachetna gorączka czynu. Dla mnie nie ma zmęczenia, bo jest dziś, panowie. Nie ma myśli o łóżku, bo jest pierwsze 4 pary. Nie ma, panowie, na litość boską już dzień, bo jest, panowie, odbijanego. Niech pan pada na twarz. Niech pana pot zaleje, niech pana krew zaleje. Tańcz pan, psiakoś, mazryczka, psiakoś, z życiem, psiakoś. Tu nie ma choroba w domu, tu nie ma komornik zajął mi meble, tu nie ma nic, panowie, to jest biały mazur, panowie. A gdy chodnie do sali, biały świt poranka, każda para zziejana, mazryczka, tarana, ciało gorzło, serce piękło, wszystko ci wolno, dziś, dziś, dziś, już chcęc do białego, dziś, dziś, od pijanego. Jeszcze raz, odwiedzajni! Proszę, panowie, proszę panie Mazura! Proszę, wszystkie pary dańczą! Panowie, karre, po cztery pary, tak doskonale! Panowie, za mną, sznureczkiem! Sznureczkiem! Młody łatwica! Panna Krysia! Eskalale, panowie, na kolaneczka! Poświąteczną powtórkę z rozrywki przygotowała Natalia Grzeszczyk. Minęła już 13.30 w programie Trzecim Polskiego Radia. Muzyczna poczta UKF. It's winter fall. Red skies are gleaming. Oh! Seagulls are flying over. Swans are floating by. Smoking chimney tops. Am I dreaming? Am I dreaming? The night's drawing. There's a silky moon up in the sky. Yeah! Children are fantasizing. Grown-ups are standing by. What a super feeling. Am I dreaming? Am I dreaming? Whoa, whoa, whoa, whoa. In the air, what a truly magnificent view! A breathtaking scene. The dreams of the world in the palm of your Bridge, please. Dobrze, że przynajmniej w piosenkach jest jeszcze trochę zimy. A Winter's Tale, zespół Queen na początek naszego spotkania w poczcie. To jest od pana Damiana prośba w poświąteczny czwartek, nastrojowy utwór grupy Queen z życzeniami pomyślności dla Justyny, Marty, Pauliny, Wojtka i Pawła w nowym roku. No to tak zaczynamy pocztę. Załoga pocztowa wita państwa w składzie. Michał Jakubik, Dariusz Pieruk, Mariusz Owczarek. Spodziewałem się, że jeszcze dziś i pewnie jutro też taki świąteczny klimat będzie w muzycznej poczcie UKF-u. ukf@polskieradio.pl, a także 22 i 7 trójek. Kolejny list jest taki. Czy jest szansa usłyszeć w dzisiejszej poczcie Carol of the Bells Davida Fostera? W tym roku nie było dane nam posłuchać tego pięknego utworu. Podpisany list córki i mama. David Foster w muzycznej poczcie UKF-u. Dariusz Pieruk czeka na państwa telefony. 22 i 7 trójek. Ja zerkam na ekran komputera. Skrzynka czynna ukf@polskieradio.pl. Skrzynka właściwie czynna jest non-stop, 24 godziny na dobę, ale otwieramy ją najchętniej od 13.30 do 14.00, od wtorku do czwartku w programie trzecim Polskiego Radia. Kolejny list jest od pana Wojtka. Poproszę o Army of Me, Björk. Dawno nie słyszałem tego w trójce, a to świetna piosenka. Bjork w muzycznej poczcie UKF-u. Dziś ten utwór Army of Me. UKF@polskieradio.pl. List kolejny jest od pana Krzysztofa Zmyszkowa. Czy można prosić o największy hit Madonny, mianowicie Frozen? Thank you. Frozen. Jedna z sześciu piosenek Madonny, jakie znalazły się w zestawie do głosowania na nasz trójkowy top wszechczasów. Przypomnę, jak co roku pierwszy dzień stycznia spędzamy z trójką, oczywiście. 12 godzin z piosenkami, które państwo wybiorą z tej jakże długiej listy. Głosujemy do 29 grudnia do południa. Wybór jest tylko pozornie duży. To znaczy jest duży, ale nie jest łatwy, bo to przecież cała historia muzyki. Trzeba się zdecydować na tych ulubionych ileś tam piosenek. Jak państwo wolą, ile takich może być. Do 29 grudnia do południa maksymalnie chyba 100, o ile pamiętam, głosów można oddać na te ulubione piosenki. I 1 stycznia kolejny trójkowy top wszechczasów na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia. A do 14 na antenie Muzyczna Poczta UKF-u dzwoni także telefon 22 i 7 trójek. Jeśli można było, to bym bardzo prosił o taki piękny duet Patti LaBelle i Michael McDonald, On My Own. Był taki piękny utwór w latach 80. Jeśli by to się udało zrealizować, byłbym bardzo wdzięczny. Bardzo piękna kompozycja. Jeden z najpiękniejszych pewnie duetów miłosnych lat 80. Forever. Patti LaBelle, Michael McDonald, On My Own. Ten telefon 227 trójek w poczcie jutro po 13.30. Znowu do Państwa dyspozycji. ukf@polskieradio.pl. Na listy czekam także do jutra. Słyszymy się w kolejnej poczcie. Michał Jakubik, Dariusz Pieruk, Mariusz Owczarek, dziękujemy. Na do usłyszenia jeszcze The House Martins. What a good place to be. Don't believe it. Just speak a different language and it's never something been happening. Something happened to me. Don't believe it. Oh no. Cause it's never something been happening. Something happened to me. No. Oh, oh. It's a lover. Night up with a boss. Following in footsteps overgrown by moss. And he tells me good women go on trees. And if you catch them right, they will land upon the knees. Where they open all the wallets and they close all the minds and they love to buy you all a drink. And as we ask all the questions and you take all your clothes up and back to the kitchen sink. What a good place to be. Don't believe it. Cause you speak a different language and it's never really happened to me. Don't believe it. Oh no. Cause it's never been happy for me. No. Oh, oh, oh, oh, oh.